بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سورة المؤمن سورة الغافر وتوموي مكي سورة او په نزول کې شپیتم نمبر دی پس د سورۃ الزمر او مخکې د سورۃ حامیم سجدینا نازل شوی دی. مخکې سورۃ کې فاعبد الله مخلصا له الدین العبادۃ لله وحده وز د عبادت یو اهم شاخ اغاز ذکر کئی د عبادت یو اهم شاخ ذکر کئی شاهد دعا فدع الله مخلصین له الدین دعوت صورت بلکې د ټولو حوامیم دعوا اغاز توحید فی الدعا توحید فی الدعا چه حاجتنو کی مشکلاتو کی تکالیفو کی یکی آوازی اللہ تعالی ترا مدد شوائی بل چاہتا نا یکی آوازی اللہ رب العزت ترا مدد شوائی بنده حاجت چې کوم ځای پورې تړلې شوی وي نو بنده د هغه ځای تابع وي او د بنده زړه په هغه ځای پورې تړلې شوی وي. د دې وجه نه ویل کېږي چې الدعاء مخ العباده او دا ویل کېږي چې الدعاء هي العباده هو العباده دعا چې دا نو دا عبادت دی. دعا چې دا نو دا عبادت دی. نو دعا چې دی نو ډیر زیات اهمیت دی په اسلام کې زګر دینا ټول حکمونه او ټول احکامات اگر دین ژوند کیږي دا حوامیمو مقصد چې دی نو هغه د توحید فی الدعاء سورۃ مؤمن کې دا مسله ثابتې او بیا په نور شپږو حوامیمو کې ور سرا دفع د شبهات و ده. سوره مومن کې مسله ذکر کیږي او نور سوراتونو کې دفع د شبهات و ده. سوره مومن کې ترایت نمبر 20 پورې شلم نمبر آیات پورې اهمیت د دې مسلې ذکر کړي واجبان داس باندې بیا واجبان داس اهمیت د مسلې ذکر کړي بیا د آیت نمبر 23 د رښتمن نه دلیل نقلیم ذکر کړي د موسی علیہ السلام نا او تخفیف یارا ذکر کئی چچا نو منلی آغا تباشی بھی دی او تسلی چکامیابی ستا دا او پنرتوب و بہادرہ مسئلہ بیان کا لکا موسیٰ علیہ السلام و رجل مومن چی بیان کڑیوا دا واقع دی مقاصد دا پارا ذکر کئی رایت نمبر 46 پکسل و اختمہ پوری نو وصل و اختمنا یرا دا آخرت بشارت اثبات دا قیامت بیا دلائل عقلیہ ذکر کئی دے 61 نمبر آیاتنا ورسربا زورنی او تخویفاتی زورنی او تخویفات بئی امتیازاتو کی واقع دا رجل مومن او فریحو بما عندهم من العلم دے او سورتنو تا حوامی میں سباوے لکی گی حوامی میں سباوے دا هر صورت پا سر کے حامیم تک راغلے دے دیتا عرائس القرآن اموئی دا قرآن کریم نخائز زائے عرائس القرآن دیباج القرآن و تاموئی روزات الحسان و تاموئی زنو روایتونو کی راغلی دی لکل شیء لباب و لباب القرآن الحوامیم دا هر یو سیز یو نچوڑی او قرآن کریم نچوڑ حوامیم دی لکل شیء سمرت و سمرت القرآن الحوامیم دا هر یو سیز یو میوه بی او قرآن کریم میوه حوامیم دی فی الحوامیم سبعن و ابواب النار سبعن حوامیم او دی حوامیم چی دن و اغو دی و ابواب النار سبعن او دور دروازی چی دن و اغو مو دی تجیع کل حامیم منها فی یوم القیامت على باب من هذه الابواب دوزخ په هر دروازه ته و حامیم مخه تکیږي یو حامیم به مخه تکیږي او ویبا لا يدخل النار من كان يؤمن بي ويقرئني ورته باندې دنکی یا غسو د چا په ما ایمانو په ما باندې ایمانو او زه لستلم د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو قول لے هغه فرمایي چې اذا وقعت فی آل حامیم وقعت فی روضات اتأنق فیهن وی اذا وقعت فی آل حامیم چې کله زه هغه سورتونو ته ورګډ شم چې کوم په سر کې حامیم دی وقعت فی روضات دا سره لکه چې زه یو باغیچې ته سو شم ورګډ شم باغیچې ته اتأنق فیهن زه په هغه کې ځان لږ کم دنو مې وجات ټولوما او مې وی چې کوم د نخرم اتأنق فیهن نو دا اهم مضمون دی سورتونو کې الله تعالی سره د تعلق د جوړولو او دعا توحید فی الدعا او رد شرک فی الدعا چه کل دی حاجت بل چا پوری اتاڑو بس بیا با طول چه کمدنو دا آغی طول با بیا دا آغی اون با چه کمدنو منختی اغلا اوڑی او اون با والا عبادتو نکای نور قرآن کریم دا ذکر کئی اول د دې اهمیت ذکر کئی د دې داوی اهمیت ذکر کئی د دې هو شکما داو د دې صورت داغي اهمیت ذکر کئی اول اهمیت تنزیل الکتاب راغلا حکم نامه تنزیل الکتاب خط راغه او راغلا حکم نامه جدا حکم نامه د چار طرف نراله ناول اهمیت تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم عزیز العلیم راغلا حکم نامه د لوی ذات د طرفنا الله الله داغر طرفنا شاغاڑیر طاقت ور او زور اور دے واغا د خپل خبره تپوس کاله شی او داغا پار چا باندې خبردار دے دار سنا خبردار دے کچا دا حکم نامه اومنلا غافر الذنب وقابل التوب او کچا دا حکم نامه اونمنلا شدید العقاب ذی الطول دو حکم نامی مضمون سدے لا الہ الا ہو الیہ المصیر دے اہمیت آیت نمبر چار کی ددی حکم نامی آو ددی خط نمون کر چدے ناغا مجادل لدے چدے ودی اکی جدال کو ان کے حغا کافر دے ما يجادلوا في آيات الله إلا الذين كفروا إلا الذين كفروا دره مهميت شادا حكم نامان ومن لي تير تاريخ وغورا شادا حكم نامان ومن لي آغاب دنیا وفاخر کی تباشو كذبت قبلهم قوم نوح الذين يحملون العرش سلورم اهمیت الذین یحملون العرش سوک چه ددی حکم نامی ددی مسلا و ددی خط امانی دارش فرشتی ورلا دواغانی غواری او دری پشتای ولا اللہ تعالی جنت تبوزی دری پشتای اللہ تعالی جنت تبوزی انزم اهمیت ان الذين كفروا ينادون لمقت الله چسوګ د دې حکم نامې نه او څوک د دې خط او د مسلې دښمنی کوي هغه د الله تعالی په قهر او غصه کې اختر ينادون لمقت الله د الله تعالی تر طرف نه په غضب کې اختر یا راجی هغه حکم نامه صدا وزا دمرا خلی تمہید چه بیان شو دا کومی مسئلی تا بیان شو ها مسئلہ ذکر کئی سوار لسم آیات کی فادو اللہ مخلصین اللہ الدین فادو اللہ مخلصین اللہ الدین رفیع الدرجات دا ترغیب ذکر کئی او بیا یارد آخرت او یارد دنیا مدا شل آیاتونا هذا مسئله چه کمدنو اهمیت ذکر گئی حامیم حمید و مجید یا حامیم مومن سورت نمده حا او میم تودیدولو تاوی لکی گی او گرمی دو تا مطلب داده چه خبر گرم شوا او خبر تودا شوا خبر گرم شوا او خبرات او د شوام چې څه کېدل نو هغه به وشي. په یو جهاد کې د مسلمانانو شعار چې دی هغه دا پاتې شوی وو چې حامیم لا ینصرون حامیم لا ینصرون، دې کافرو به الله مدد نه کوي. حامیم اولنې اهمیت رات للذی کتاب تطرف دا اللہ نا دا حکم داما دا اللہ تعالی دا طرف نرالا تنزیل الكتاب رات للذی کتاب تطرف دا اللہ تعالی نا شاغا زورا ورزاد تے او پویا زورا وردے ناغا دخپل خط تا پوسکا ولیشی سرزوی خط تی راشی جادا یو افسر او دے سیڈی سی خط راشی وخل کو بسی گردائی وایا را دی کی سری کاغه په انګلیش کې وی نو هغه په ذکر دی او دا الله تعالی دا خط او دا الله حکم نامه هغه د شانتی پری دی الله زور اور دی ال عزیز او په دې حکم نامه کې عزت ته خدا مسله دی او مان الله په دې مسله کې عزت ته ال عالم او هغه په یادات سو کې نمانین والله تعالی تمالم دی الله تعالی تمالم دی راشی و منی الله با ثغناو نماز کی کافر ذنب ما کوم کې د ګنا مقابل التوب قبل ان کې د توبې وقابل التوب او قبل ان کې د توبې شدید العقاب سو کې نمانی سخت سزا والا ذتول او خاون چې کم دنو د طاقت د طول خاون د طاقت د لوی طاقت خاون دی د طول خاون د طاقت د نونی مصری رحمه الله تعالی وی بیا ورځ باغ کې ناستم او دا صورت می تلاوت کو کومونس کې مداوی بیا आवाज را تراغه یو هاتفی आवाज شو یو هاتفی غایبانا आवाज شو په ځانونه داسې موایا داسې وایا وسره غافر الذنب لمن قال لا اله الا الله وقابل التوب لمن قال لا اله الا الله شديد العقاب ذي الطول لمن انكر لا اله الا الله اذا لا اله الا الله ورپسې راوړل دي ګر ځای ته راوړل دي بخونکه ده گناه آغا چا ده گناه ماف کئی شاغ لا اله الا اللہ وی او دا اومنی عقیده داوی او قبل اونکه ده توبه دا آغا چا چه دا لا اله الا اللہ اومنی سخت سزا والا او زد طال خواهند مضبوط طاقت لا اله الا هو دا سزاد ده نشتر لایق د بندګای بیده دنا او نشتر حاجت سرکون که بیده دنا داغن علاوه بل حاجت سرکون که نشتا لا اله الا هو الیه المصیر آغی اللہ تدی وردل ما یجادل فی آیات اللہ دده حکم نامی اور دی خط و مضمون کی چه سوک چه کمدن و آغا جگڑا کئی او دې سره مقابله کوي هغه ته زور نه ما یجادل فی آیات الله انکار جګړه نه کوي په آیاتو د الله کې دا د کتاب کنه دا حکم نامه جګړه نه کوي په آیاتو د الله کې مگر هغه کسان چې کفر کړل فلا غرور کا تقلبهم دو کدی نکی تالا را اوڑی دلو گرزی دل دلی پا خارنو که یو پل گرزی بل پل داری تا دو کدی کی لیکن تو وای چدا پا حق باندی دی چدا پا حق باندی دی قرآن جیبا کتاب دی دو طول جوان نه تابیر پا تقلب کن لکا کٹ کی سڑے سرب بدل کی بزا غجوان دے بزا غجوان دے نوح علیہ السلام نتا پوسو شو یا طول الناس عمرن کیف وجدت الدنیا و اہلہا یا اطول الناس عمرن یا دو اگدو مرخاون دا کیف وجدت الدنیا و اہلہا دنیا اور دنیا والا دستنگو مندل کیف وجدت الدنیا و اہلہا اغور توی بی کبیت اللہ بابانی بی دنیا دا سوا لکچیو پوری داغی دو دروازی وی او سڑے ور تا پیو وردن نشی ببلت نووزی ببلت نووزی گینین دا نوح علیہ السلام دا عمر بارکی ہوئی چه تقریبا یونیم سلکال عمر یونیم زرکال 1500 سال دا چه کدر دا عمر دا تقلب دا مڑا کار سو رشین و خلاصی گی با دا دمرا دا غنه دا پلای اقرور که او بیاد تکبر پی دمرا سلکه باسگا بگزار ای مردار را و خورت بشکن شیشه پندار را دا چه کمدنو مردار دنیا سپوت اپریدا و خورت بشکن شیشه پندار را تکبر چه بمال تکبر ده دا شیشه ما تکا نرائی نرائی که ختمه ناو دا اللہ ورکڑا دا تبو دی بریستلتا وائی خازوات قبل هم نمونه دی یری دو دنیا او در محمیت چاچ دا نو منلی اغا اللہ تعالی تبا کریو چاچ ندا منلی اللہ رب العزت تبا کریو خازوات قبل هم قومنو در اوزن گرد و مخیر دینا قوم دنو علیہ السلام او ڈالو پاس دینا او مضبوط تکل کردو مضبوط اراده کردو آر یوی ڈالی پیغمبر خپل باندی قدید پارا چیونی وی دلارا پجادلو بالواقلی او انخطیو پا باطل دلیلون جدالکو پا باطل لگیو یعنی مسئلہ هم باطل و دلیل هم باطل و طریقه هم باطل هر سه باطل نیت هم باطل ولی نیت داو دده دا پارا چوچا قیده او کمزوره کی دده پا ذریعه حق لرا دی حق دده صورت سشده فدعو الله مخلصین لغد داده کمدنو دده صورت حق لی توحید الدعا لا اله الا هو دده دا پارا چه کمزوره کی باطل مشرکینو طول و دلائلو تا اوارستا باطل ہوئی نومینی ولده ایلارا وکی وکانا اقاب سرنگی شو عذاب زمان او دا کرنگی ثابت را فیصل در افستا پاکستانو چی کفر کرده چی یقینم دیدی دی غوروالا حالا دین احملو نارش دا مسلا امانا دا حکم ناما امانا حالا دین احملو نارش چه دا دی اومان اللہ دا عرش پرشتی بدر دو آگان غواری او بلا دادا چه یا حملون الارش و من حولهو دری پشت بر جنت تا اللہ بوزینو دری پشت بر جنت تا لارشی ها کسان چوچه تا یارش لارا یا حملون الارش شایی چه کمدنو اوچه تا یارش لارا و من حولهو او آغا سوک چه چاپی رد دینا دی کساب بیغونا بی حمد ربیم و آغای پاکی بیانی سردستاین در رب و یؤمنو نبی او یقین کی با اللہ و تعالی باندی او دا ایمان کی مومنانو سر یوشان شو مشارکت پیل ایمان چه دی ندی محبت پیدا کو محبت دا ایمان دواری ایمان دا سی سیز دی چه دی دشمنان رونا رونا کئی لگ وز پارشتی نورانی مخلوق ته او انسان د خاور نه جوړ دی انسان تو راوی دی خود دی پا منز که اتحاد سشی را استو و یؤمنون بی ده ایمان ده وجه نه آغای ده کمدن و مسلمانان و سره آغای سره تعلق راوی غنس راوی نو بخنه والا غواړي دعاګانې والا کوي او بخنه غواړي دا کسانو نه چې ایمان راوړل او بخنه غواړي هغه کسانو لپاره چې ایمان راوړل ربنا ای رب زمونږه واسطا کل شر رحمت و علم رسیدلې ته یا ځای کړه و تا هر یو سې لار په مهربانه او په علم کې ہمیں عربانہ کے او پہلم کے فاغفر للذین وسیلہ پیشکڑا شا اللہ ستا رحمت او علم فراخ دی او ساجت غوڑی فاغفر للذین نو بخنو کا آکسانو تا شای توبہ استلیوات عبداری اکڑی دن ستا ستا دلاری واقیم عذاب الجحیم او بچ کدی لرداد عذاب دو جوزخنا دو زخن اللہ بچ کا ربنا بل دوا هر ابا زمنګا واسکلم دن نګری لرا جنات باغونو تا تجری من تا ترنار شبای کی بلان داغین سندنا جنات باغونو تا باغونو د همیش تا حالتی آغا واتاون شتا سر الله اس کړه دی یو دی دن نکا او دی واما سلامینا بایم وازواج مزوریات دی ور سره یا دن نکا دار دی د پاره دا حق پرس خوشحالی تام شی خوشحالی تام شی خو دا دین مراد آغا دی لاران ازواج او ذریات چه دا آغا یقیده سماوا سورت تور که وی وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ او دلتا وی وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ دلتا داوی وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ او آغا سوکو چه غی سما عقیده راوڑی وی عقیده چه کمدنو درست وی وَمَنْ صَلَحَ او چاچنے کا عقیده راوڑی وی تپلارانو دینا او دوی بیانو عمل کرونا هم جن سجسو مطلب منویلو فاز و ذریات مولادون دی یقینان تی اللہ ضرور دی حکمت والا فاقیه مستیات او بچ کدی لارا دی تکلیفونونا حضابونونا بچ کر دبد و عمال دی سزانا فامن تقی سیات او سوک چی تبچ کدی گناهونونا یا دی گناهون دی سزانا دا قرزبانی فقد را انتانو یقینان تا پی راهمو کو او دا دا کامیابی لویا دا غرد کامیابی دا یا خینا کسان دا پینزم اهمیت سوک چه دا مسئله نمانی سوک چه دا مسئله نمانی دا غرد اللہ و تعالی پا قهر دے اللہ رب و عزت و تا پا قهر دے ان اللہ زین کفرو یا خینا کسان چه کفر کردے یو نا داونا واز بوکڑ شدیتا لمقت الله اکبر من مقتكم شخامخا خاردا الله اکبر من مقتكم انفسكم هغه چې کوم نن ډیر غاټو من مقتكم انفسكم دا هغه مکر تاسو دا هغه څه یو قهر تاسو نه انفسكم په خپل ځانونو باندې باور کې چې تاسو را بل لکه دې ایمان تا دلته یو نحوی اشکال لے چیز تو داؤنا چاپ ورے متعلق دے نو کدائیز تو داؤنا لامقت اللہ پورے متعلق شی لامقت اللہ پورے نو مبتدا ختام شو بخبر باندی داغی نفس اغی سر تعلق جوڑا والسی نہیں یعنی تعلق به مبتدا پورې راغی بعد مزی الخبر او که مقتکم پورې متعلق شي نو د ظرف او د عامل زمانه یوه وي د ظرف او د عامل زمانه یوه وي نو مقتکم انفسکم استدعون الی الایمان دا مقد چو من مقتکم انفسکم دا پا قیامت کی دی او استو داو میلل ایمان دا په دنیا کې دا دعوت لیمان رزرب او عامل زمانه سنه ده د دې چې کم ده نو یو جواب دا دی دا متعلق په لمقت الله پورې دی او تعلق د مبتدا پورې د نور چا جایز نوی خو ظروفو کې توسع ده ظروفو کې توسع ده ينادون لمقت الله استدعون الى الايمان اکبرو من مقت گمان پسکم آواز با اکڑش دیتا شخام اغا قهر و غصد اللہ پاغ وقتی جتا براس و برابر لکی دلی ایمان تا چه سٹیم بتا سرابر لکی دلی دنیا کی آغا ٹیم بدا تا اللہ دیر کارو چه تا سبا کل کفر سکو اوکو حصو داؤنا الیل ایمان فتک پرون نو آغا ٹیم بدا تا اللہ دیر کارو اکبرو من مقتکم انفسکم نن تاسو ځان ته دور کار نه لکه الله وجه تاسو په دنیا کې سمرسو من مقتکم انفسکم الیوم من مقتکم انفسکم الیوم دوی مدد چې دې مقتکم پورې متعلق دی خدا انفسکم نا مراد خپل زانون ندی بلکہ اپرس مراد دی حضی جنسو انسانانو حق پرس فکم دنو مراد دی نمان آدھا شو یاقین انا کسان چی کفر کردے حواد بکڑ شدیتا چی خامقا قارا و غصد اللہ دیر آغٹ ادا دا کار او د غصې ستاسوونه په خپلو ځانو نوبان دی او خپلو ځانو نوبان دی خپلو ځانو نه مراد اکبر شو اکبرو م مخت کوم ډېره غټه دا د کار او د غصې ستاسوونه په اکبر استبان دی هغه ټایم چې رابل ل کېدلی به تاسو ایمان ته ان کار به هم کوو د الله غصه ډېره ده تاسو په دنیا کې د توحید په بیان حق پرستو ته څه کېدی غصه کېدی او قارېدی به هغه کار دومره نه و لکه نن چې راته الله څومره څه دی الله راته څومره غصه دی درېیم ادام ده چې دا د قبیلې د تنازعو نه دی استدعون لمقت الله او مقتکم انفسکم استدعون دا دواړو سره متعلق دی خدا انفسکم نا مراد حق پرست خلق دی حق پرست عالمان دی ایسو داون ایر الیمان خاکی چرا بر لکی دلی و تاسو ایمان تا خالون دی بوی ورا بزمنگا امتن اسنتن تا چه کمدن ملکل منگا دوزالی واحیتن اسنتن او جوندی دکل دوزالی منگا اقرارو کو دخلو جرمونو وای سره دا وتر د پارا سلار پر سو پوری چې اقرار نه کړي ترغه پوری الله د دوزخ ته نه ووزی په خپل اقرار وکړي دا دوزخ ته ځلو وجه سوا دا ربي وجه نه چې یقین انده چې کله وراو بل ان شاء الله یې کی आवाज دی الله یو مطلب دار چې کله ورا مدد څه صرف چاته ویل شي دعا نه مراد اگر مدد شویلې الله براو بلل شو زم دعای الله چې کله و دعوت ورکړې چې توحید د الله ده په ټول قسمه مراد دي الله توحید له دعوت ورکړې شو خبر ته نو تاسو به انکار وکړ دې نه او که الله سره به صدا جوړول شو نو تاسو په یقین کو فال حکم لله العلی الکبیر ټول فیصله صرف د الله لوی ذات او العلی بالا و بلندتر اوچت ذات اولوی فال حکم لله مصدر ذلام دی و هر قسم حکومت مراد دی دا د الله تعالی تکوینی او تشریعی ټول یو نمونه یو ګوره د الله د حکم او د الله د حکومت دلیل عقلی د توحید او خو غزاد ته او خدا سده شو نازلو شناز یوری کم آیاتی شخی تاز تقبل نخد قدرت او وری پتا سبانی دوریت و نباران وما تذکر اللہ من یونیب او نصیت نقبلی مگر آغا سوک چراگر زی اللہ دا نو مضمون دو حکم نامی داری قادو اللہ مخلص اللہ مخلصین اللہ الدین راو بری اللہ تعالی لرم یواز کون کی اغل رب لنا الدین الدعا یا الدین العبادہ یا دین الاطاع الاطاع دانا چه سر باجتون تینا غواری او بنور و احکاماتو ایسا نکنی عمل نکنی نا با طول و احکاماتو بانی سوکا مخلصان سر راو بلی سرب و سرب اللہ فاضو اللہ هم دو مطلب شو یو چه حاجتون صرف دچانو غواری تالان توحید تی دعا دویم د توحید طول قسمون مراد دی نو امانی الہ صرف اللہ الہ صرف چاہتا ہوئی اللہ دا جواز کون کی اغلا را تابداری و بلنا مطلب منگوئی لیو از اخلاص قسمون ہوئی لیو اگر کبھلی گنی کافران رفیع الدرجات ترغیب منلو د دعوی تا اللہ اوچت ذات تے درجی بدل اوچتی کی درجی بدل تے کمدن اوچتی کی رفیع الدرجات اوچت درجو والا خاوندارش یلقی روح رفیع پمانا در رفیعون نے رفیع الدرجات اوچتا ان کے در درجو رفیع مانا اوچت درجو والا اور رفیع اوچتا ان کے خاوندار شلقی روح من امرین خانا زلی وحی لرا ار روح فدی مسئلہ قرآن راغلہ ادا سے مسئلہ نگا بلکہ ودید اللہ را طرف نا چی کم دنو وحی راغلہ دا یلقی روح رالی کی جبریل وحکم فلوانی پاگچا چی را دیو کی دخلو بندگانو نام لینزر اومت طلاق دید پارا چویاری درست ملاوی دلو نام حلاق ملاوی دل اغرا چریو مقام خوی لا اقبال اللہ من شئی نو پٹی کی دا اللہ رام نو پٹی کی پا اللہ بانے دین معمولی امسو آواز بھو کی اللہ لیمان الملک لیوم بادشاہی نن چالا را بادشاہی جے کمدنو چالا را لیمان الملک لیوم نن راضی بادشاہی چالا را آلی اومنن حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لی شاء اللہ تعالیٰ بہوئی آئین جبارون آئین القاہارون آئین ملوک الارض آقاہارون و جبارون سشو آئین ملوک الارض اسمک بادشاہان سشو اسمک آقا بادشاہان سشو لیمان الملک اليوم غرفت العین جہابر امزنن کس نمی آرد کی آجاد امزنن ساغ سلو و سم سکن لری چی ساغ علی الله تعالی په خپل وی لله الواحد القهار الله رب العزت یکی او زور اور لره نن رزا کل نفس ور بکړ شي هر باندې تا بدل ور بکړ شي هر باندې تا دا شي کړی دي نشتر زیات نن را دی الله ظلم اليوم نشتر چې کم نن زیات نن یعنی زیات دو قسم لري یو چې ګناہوںو په ځای ډیر ورکی کڑی نی اور بسے الارٹ کی او دویم چی دے بچے نیکائی کڑی او آغات کمی کی آتی راتاو کی لا ظلم اليوم یقینا اللہ تعالی چی دے آر ازر بزری صاحب کون کے آو یا رو دی لرات آغرز دی نزدی مصیبت نام یوم العازفا دا آغرز دی مصیبت نزدی نام آزفن از دیکیدون کی توئی آر از نیز دینا از القلوب لدن حناجر پاغر از شاغب از کمدن ساون زلون جدی داو پا مرکن خواه کیوی کازی من ڈک دا غمنا اونش درد پارد ظالمانو سوک دوست چی غیرت پیو کی فلا شفیع یطاع او نه چې کوم دنو سفارشی چې دا ومنل شي او نه سفارشی چې دا چې کوم دنو ومنل شي دا یو طاع کې دی واقعی چې کوم دنو راوړل دی بس خیر احترازی نه دی دا نه دی کینی چې کافرانو ودا سفارشیان وی شاغی به منل کیږي نه نه سفارشی ولا د سره نشته خدای او توه راولې دې د پاره چې کم سفارشی چې کم سفارشی خبره ونه منل شي خبره نو بس دا څه ده لکه چړو سفارشی شته نه څنګه چې یو جوړ نه سوړ دې نه جوړیږي ولا شفیع توه یعلم خائنت العیون معلوم دی الله تعالی خیانت کوم کې د سترګونو یو مطلب خائنت العیون خیانتګر د سترګونو یعنی د سترګورو کې چې کوم خیانت والي هغه الله تعالی معلوم دی یا کوم سترګ چې خیانت کوي هغه الله تعالی معلوم دی دا خو مکی صورت ته دې کې لاره پر دې مرده حکم راغله خو نو یو جواب داده چې دا چې کم دنو د اوس نه ذهن جوړي چې دا سه احکامات برازي او چې څو غلط ذهن استعمالي زر الله ته معلوم دي الله دې سړي النظر الى ما لا يحل النظر الى ما لا يحل مراد دې خیانت د سترګو څه شه دی ان نظر الی مالا چه سروانی او خلق ورته ګوري الله ته ګوري به مراد ته ناغ سترګا ده چې موحد ته بد ګوري دا سورہ قلم اخیره کې راځي وای یکاد الذین کفروا لا یذلقونک بابصارهم لا یذلقونک بی لا یذلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ندا دی خائنت العیون وما تخفی الصدور او هغه چې پټي یې سینی الله فیصله کوي دا او هغه کسان چې دی را بلی دا الله نه علاوه یدعونا چې را بلی دی دا الله نه علاوه یو خو رد شرک په دعا شو چې څوک را مدد کوي نو هغه څه فیصله کولی نشي یعنی هغه عاجز دی او یا د مطلق شرک رد او هغه کسان شاغی د الله نه الہ بل شاته الہ وی یدون من دونه یسمون الہ من دونه د الله نه الہ بل شاته نوم د الہ دی لا یغزون بشی دی فیصله نشی کوله معمولی هم یقین الله تعالی ر حستمی البصیر اوریدون کې ولیدون کې یار د دنیا دا خدای اخرت ولیدو او دنیا کې هم دی تباشی نمونه وګورئ آینې ګرځې دی بسما کې هو وګورئ چې څنګه شان جام دا کسانو چې دین مخيو کانو مشد منهم قوا دای چې کمندنو ډیر سخت وو د دینه په طاقت کې ویل وی ورلد اورډر زماده ورلد اورډر وې زماده کانو مشد منهم قوا واثارن او په نخونه خانو او په بادو زما کې فاخذهم الله ونونی ول الله تعالی دی لرا توجه د جرمونو دینا انو دی لرا الله دا ځان سو خلاصون کې ذالک بیانهم دار دی وجنا یقینا نه کان تا تی رسولم رات لو بدی تا پیغمبران صاحب راول بدی تا پیغمبرانو صاحب دلیلونه و راول پاک بارون دی کو ګورو کو انکار یو کو نونی ول الله تعالی دی لرا یقین آغا اللہ لے سخت طاقت والا اور سخت سزا والا شدید العقاب نمونہ گوری نفرانو گورا زانت ایزیم بھی او دیر طاقت وری زانت بھی نو آغای اللہ تباکل او ورسارا دعائی تا تسلی دا ورسارا تشجیف تبلیغ مسئلہ جی کمدر بنارا کو با حاضر آئے ہوگا او یقین اندر آلی گلے بھی انوار موسیٰ علیہ السلام سردن و خفلونا او د غلبې صاحب نه فرعون او حامان دا او قارون دا فرعون منصبدارو بادشاہو، حامان اخیارو، او دو فرعون چه کم دنو داغی مذهبی تیکدارو، مذهبی جاگیرداری و او قارون سرمایه دارو، قارون چه کم دنو سرمایه دارو، نو قرآن کریم دی دری وارو ٹھیک دارانو بسی دا دری غرد سیزو ندی شدا دا اللہ و تعالیٰ پا دین کے رکاوٹی دا اللہ پا دین کے رکاوٹی یو بادشاہی منصب داری دوی مذہبی جاگیر داری شازان دا مذہب ٹھیک دار گنی نچو سوکھا کا مسئلہ بیانی نو میں نمانی بزګه بیا زمما ټیکداری خرابېږي او درې سرمایدار عیاش خلک دا درې خلک دین ته رکاوټي دا قران دا درې ذکر کړی دی گویا کې دا درې کلیات دي دې درې واړو ساحر او کذاب وي زګه مخ هم تیر شو کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم تا کافر و نفسونو تا مسلا نمانه لفخول اینا دیگه دا خواهشات و خلافو او دا دری وارا کسان دا خواهشات و خلاف تا تیار اغیطا نیدی تیار دا هر اسمانی پیغام دا غیب دا دری کسم خلق دشمنانی حال افسد دینا الا الملوک احبار سوین و رحبان و آم دادری کس دین تباکی الى فرعون و آمان فقارون فقالو ساحرون کذاب چیست قرآن خواجرا پیغام مرگ دستگیر و بنده ویساز و برگ چیست قرآن خواجرا پیغام مرگ دستگیر و بنده ویساز و برگ قرآن کریم چه کم دنو آغا سو شده دستگیر بنده بیستاز و برگ آغا ده خانه ازم او ده ملکی ازم ده ده ختم اون که ده تیکه داره جاگیر داره اسلام نمانی شا آغا ده پاغی که بود شی آغا ده ده اللہ ده قانون خلافو کی فرعون آمان و قارون تانوی ویل ساحرون کذاب جادوگر ده کذاب و دروغ جن ساحر وطوی بی خلق دی یو بلن جدا کئی یا ساحر وطوی بی خبر کئی اثر ری او خلق پیدا کئی کذاب وطوی شده کم اللہ تا نسبت کئی نو بدی که در اوزن دی بدی که در اوزن دی حلم آجام بلاقی فاکی چراویڑ دیتا زمان طرف نام فرعون اعلامیه جاری کلا بیو واجنی زامن دا کسانو دیده که صورت عراب کی وشتم نمبر 127 کی شابنا ویلی دی ردین مراد غرائب القرآن وی ابنا القوم نمراد آغا جا کمدن شجاع و بہادر چه دا موسیٰ علیہ السلام سر ملگری وی آغای جا کمدنو دا حق آواز کی آغا تی مراد دی او دنستان مراد آغا چه کمدنو مولیان دی او آغا پیران شاغد اغیار و پیشارو چلیگی دا اغیار و پیشارو چلیگی او اجنه بادران دا کسانو چیمان راوڑه سرددنا وستا یونسا هم او جونده پرگری جنا کهده دی علکان اغا او اجنه او جنا کول حسیت ورکا دا د فرعونیت سازشته نو قتل روحانی او سلکان وجنی پا قتل روحانی باننی چه دا لکانو یارانی یا دا جنکو یارانی یا دا تکتاکو والا دا دیو الکشی او انخلابی نوی دا اغا پا ذهن که صرف او صرف چه کمدنو دنیاوی تیره قالی افرانگی تیره صوفی ایرانی لہو مشکور علاتی ہے جوانو کی تناسانین نو امید نو امیدی زوال علم و عرفا ہے. مراد مرد مومن ہے خدا کی رازدانوں میں. نہی تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو اے شاہی بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تالکانونا دے انقلاب ذہن اگر دے کندنو یستل او اغیل دے غلامہ استنی وحل چه هر یو بر قوت وی یا بر گریڈ والوی بازد آغا غلامیم زد آغا غلامیم دا قتل روحانی نی چه چاکی دا حریت احساس نوی انقلابی ذهن نوی که طالبی که مولاوی که پیروی او که خزوی بس طول یو شیدی دا یو شیدی بیا اقتلو ابناء الذین دا دی کم دنو وجلی دا قتل روحانی دی ننه فرعونیت اغای پڑی را غط اصطا باننی کئی جوانده زینکای اغای لحیثیت ورکا بلکل مفیل کوا نمبر والا دیری ورکا مخ کرا والا بس مخ کرا والا او سکرین تایکا اغای للوی لوی حیثیتو نا ورکا اخدی والا ورکا چی حکومت چه کمدنو جنکای سنبال کی وستح یونی ساو جنکول جوان ورگا اغیی چه کمدنو مخ که که دا فرعونی تحذیب ده وچه کلا چوبی کلیمی بی چوبی کلیمی بی آنو بیا چه کمدنو دا کافرانو دا فریبونا دا فیزولال لی بیا وما كيد الكافرين الا في دا توق فرعونان دا چل کی دا دو حربی وی بلوم کی او دو حربی ادا شوی یا ودا چې نوجوان طبقه چې چاپ کی زور وی او چانه چې کمندنو د انقلاب تم کیږي اپ کرکټو او جیناکو او دارنګ چې کمندنو پا موبایلو پا تعلیمونو پا روپو پا پیسو پا کمبلو او پا چپرکتو بیڈونو ماربلو پا دی بانی عدد که بس شاگت دک که دا جوان مقصدی بس دک جا جوان مقصدی انقلاب دا والا دا ذهن نو باسا دا ذهن نوالا بلکلو باسا شاغه دې کمندنو د دې لپاره سه مهنت وکي د دې لپاره سه مهنت وکي دا قتل له او جنہ کای چې دین عامه کرا ولا وګ جنہ کای دا بالکل جنہ کای دي او یا دغه شانت خلک یې لکان دې مخ کرا ولا دیله سیات ورکا پما کې دل کیا پرینا الا فی ظلال اونه چل کافرانو مگر بتوای کی وقال فرعون ضروري يقتل موسى دا دې کمنو بل فرعوني چال چې پرېګ دې مال را چې زواج نو موسى لرا یعنی فرعون خو په خپل واسنه رسیدو خدا ضروري ولي وي دا وای د دې لپاره چې زی وجنما او تاسو چې کمندنو وای چې قوم براو چت شي او د دې د قتل نو موږ ته مسلې جوړي شي احتجاج به خلق کړي تاسو ما چې کمندنو نه پرې دی وجهلو ته نور دوم نه شو وجهلی په قاله فرون او فرون پرږ دی ماله را وژ نه موسا دی را غواړی خپل را یعنی زه بیارې مدد وکې که نه ولې موسا د فرون ولې خلاف وو د فرونی هر به دوه مخکې ذکر شوي او دوه نورې ذکر کوي عوامو کې دوه قسمه خلک یو چې کمدنو نظریه پسند وي نظریه پسند وی آغای که نظریات وی پلی و قومی نظریه لری تعلیم لری هدف لری قانون لری قومی وی آغا لری دویم داوی شاگه بس صرف امن پسند وی شاگه امن غواری چه بس تجارت خو کی گی آدوڑای خو خوڑا لکی گی نور که کپری که اسلامی که اللہ دی سر اتکار نیسته خو چې تجارتونه خو کیږي کاروبار خو چلیږي او پیسې خو ګټل کیږي او علاقه پورا مانی بس چار ځای ته ځي ځا او ټینشن مینشن نیوی فرعون د ادواله طبقه ځان طرف ترا کوي وای موسی راغله دی د زمنګ چې کم مذهبي کلچر دی زمنګ ثقافتي مصری دی او زمنګ کم مصری قانون دی د هغه خرابول غواړي خرابول غواړي د کمنونو د قانون راوړل غواړي چې بیا به ټول خلک کورونو کې ګډ کې ناشتي لوی لوی ګيري وي پنسي به چې کمنونو په دې پندای باندې لګېدلې وي او به جمعه تبر رواني او برید په خرا کټا کړی ټوپه په سر کړی او نیخ دک په کمنونو رواني کته کته وګوري او په خرب سوري د دست شیر اوستل غواړي دا زموږ چې کم دارام در راحت یو قانون دې ختمول غواړي یو هغه خلک ا مذهبي خلک راوچتاو نظریه پسند او دوی عوام راوچتاولو چې مندل خراب وي شر پسند او ناصر دي دې ذهن چې کمونو غلط ته دادی او دادی او ايو زيره فساد فرعون څه ته وي دا الله قانون ته فساد څنګه موسی څخه کار کاو دا الله قانون ربوبیت دا الله او دې غیله ته کمندونو غیته فساد وي زه یاره کما چې دا بدل کی دین تاسو تاسو کا اوس دې په دین خپګیږي هاو یو زرا په لار دل فساد هاو یا چې کمندونو خراب کی بزما کرو فساد او روان روانه وقال موسی اصلحای موسویہ دا موسیٰ علیہ السلام اصلحہ سوا اصلحہ دا موسیٰ علیہ السلام صدا دا فرعونی قانون مقابلہ کی او دا فرعونی تہذیب و کلچر مقابلہ کی دا موسیٰ اصلحہ اگا اتعلق الہی بس اللہ تے حوالہ کا اوی موسیٰ دا پناہ وانم پر اخفل و پر افستاسو داری و زانو چطا ان کی نام چی یقین نگی پر از بدلے باندی الله تعالی داغه په کور کې د فرعون په کور کې یو نر بهادر پیدا کو دا هغه نر بهادر چې کوم आवाज کړو چې تاسو تلونا چې کوم چې کوم ننو موسی علی السلام ته وی ان الملائکه یاتمرون بک مشوره شوی د وزه ها موسی علی السلام چې قبطی مړ کړو او بیا مدین ته ته دغه وخت چې موسی علی السلام بس کوم راغلو هغه له موسی علی السلام نبوت نو ملاو شوه دا اوس هم اک سره په پارلیمنت کې د موسی علی السلام د باره چغوي پکار دا چې داسې رجال وي چې هغه د کمندو ظلم ته ظلم وای رجل دی ته ویل کیږي آی نه جو مردا هغوی و بے باکی خدا کې شیرو کو آتی نه روباهی آی نه جو مردا هغوی و بے باکی خدا کې شیرو کو آتی نه روباهی رضوان دی ته وي شاید الله رب العزت دې خدمت وکي او وې نارو بادر ایماندار تعال د فرعونانو نه دا غیر رشتہ دارو یاک تم ایمانو یو مانا چې پټو یې ایمان خپل مو کېلا نو دا اجازه ته چې ته دې کم دنو خپل ایمان خپل عقیده هغه لک سات لپټه کې چې او زه ته پزان رسول غواړي دا تقیه نه تقیه جدا چیز دی هغه دروغ دی هغه خود اسلام بالکل خلاف تا دا صرف او صرف د دې د پاره چې زه کار کوم په نیت د کار کولو خدا دې زای کی کار کوم چې فائدہ ډیر وکي فائدہ ډیر وکي په تی او زای ته کمونو څه کوي ځان رسای ځان رسای لکه صحابي نبی علیہ السلام فرمایل وی یو سړی کعب ابن مسلمه هغه د کمندونو نبی علیہ السلام په خبرې کړې وي نو نبی علیہ السلام وی مل کعب تا کعب سوک مړ کینو تا کعب سوک مړ کی صاحب پاس د عزت به مړ کوم عزت به مړ کوم نبی علیہ السلام یې زور شه الله به مدد کړي هغه لوی سردارو او قلای و د صحابی نبی علیہ السلام ته وی که ستا خلاف تاسو ست درنګ غونډه کې خبره کول راشي زګه زبا زای ته ځان رسوما فکه دې کې صدا سیا پلا دې پلا خبره کول راشي نو تاسو اجازه دي لکه زو هم چې مړاغه خو بس پته نه لګي ساجي بغونډه کې خبرې کینو دا څه اجازه ته وي نبی اسلام ته ویل اجازه ته هدف ته ځان څه کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ورکو هغه د شپې هغه خواته ورسه ډیر پکرانه د شپې او بالکل په نګیډه باندې چې کمندرو په تور وو ودو او په تور باندې چې کمندرو وو بیا په لا تور راځه چالولا په چې دملار یې ډوکی له تور ورسه دی دا کرچ می اورید یم چې ان شاء الله اوس پمړی کیږي اوس پمړی بیا دا هغه په چت کمره وا چې را کوزیدو نو خپای ته کمدنو واړې د ماته شوه خو را او تختې راغې چې راغې نبی علیہ السلام ته سړی خو مې دغه کړ دی خو خپې ماته شوي ده نبی علیہ السلام ته را دی په لایکته لاسې پیلو وو او توکانې پیله کولی زتې نغکه بس هغه بلکل نغ شوه هغه ووي د غبلې نخکلی و بیا چې د غبلې نه بیا خکلی وو اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله نيقتم ایمانه یو دا مطلب دی دویم دا چې د اقرار په وخت کې ایمان پر ساتل او کفری کلمه په خلی ویل جایز نو اظهار او کتمان دواړه د ایمان دواړه جایز شو اظهار او کتمان دواړه جایز شو دریمه دا چې یاک تم ایمانو چې کلکو یې خپل ایمان مضبوط ساتو کلکو یې خپل ایمان لره دا خپل ایمان په دې بیان کلکو ځکه دا بیان از سړی نشي کولای او چې دا وکی دا چې کوم یو په دې سره ایمان نورم شي نورم چې کمنو مضبوط شي په بیان باندې ایمان مضبوطیږي یا محفوظ ساتو خپل ایمان اتقتلون رجلا حياتا سوجنی داسې وسړی شاغو ربی الله رب زم الله دی رب زم الله دی هزارت الخفا کی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ واقع ذکر کړی دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام حرم کې مسئله بیان کړه کافر راغې د نبی علیہ السلام مړه ده صادر لړکو او بل راغې دا یو ستړه په راغ کدا صادر ده یو طرف نه راخه بلبل طرف نه د نبی علی السلام مړای ته پان شو شروع شو او د نبی علی السلام سترګې مبارکې راووته حال ابن حارث ابن حالا د خدیجه رضی الله تعالی عنها زیو د حالا داغه مخ کې خاوندو داغه زیو د خدیجه بیبي په د حالا نه هغه راغه په نبی علی السلام د سره پان شو او نبی علی السلام ته بچکاو دیولا گیدل اغیر آگیر کو والو والو شہید کو والو والو شہید کو ابو بکر صدیق رامن نکڑے اکاپر دا سراخ کو دے پلا بیا تقتلون رجلن این یقول ربی اللہ تو چا اللہ تا سوک دعوت ورکی اغوج نی تو تا سو اغوج نی اغیر چا کمدن نبی علیہ السلام پریخو دو او پا ابو بکر راپن شو ویو دیری وو او بکر صدیق بیوش شو هغه کور ته وړو کور ته وړو نبی علیہ السلام خپل ځای ته لاړو دې دې کمندنو چې لګوش کې راغې چې څنګه وښ کې راغې نو مور ته وای وای د نبی علیہ السلام سہاللې د نبی علیہ السلام سہاللې په پلاړې په خوا کې و هغه ورته وای لا مسلمان نو موریم لا مسلمان نه و خورازدار و هغه سپیړه ته نو یستلا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار نه ورته خبردار ده نبی علیہ السلام بارک به ما ته خبر نه کوي پلار خپش لاړو د عبد الله ابن جدای وینځوا هغه به وړه راوړه کو مسلمان نه و خورازدار و نو اگر آلا هغه ابو بکر ته قتل ابو بکر هغه ته قتل ورته وی د نبی علیہ السلام صحاله ناغه چې نه وته لکه داسې غوسه شو چې لکه دې په لنو ګوري او مې رومان ناشته ده مور دی ده او خو لکه ستاسو ملګری نه ده د هغې په مخکې ته د نبی علیه السلام ته بوسونه کوي ځکه د نبی علیه السلام ځای خوفي و هغه ورته ووي څه خبره نه ده دا رازداره ده خیر دی هغې ورته ووي بیا هغه ښه دی وي زه چې کم دی نو په دې زما تسلي نه کېږي ما وله بوځئ نو مرومان او هغې وینځي دواړو چې کم دی نو ابوبکر ونیوه او نبی علیه السلام لا یې بوتو چې نبی علیه السلام یې ولیده تسلي وشوه د ابوبکر مور نبی علیه السلام ته ووي چې ګوره زه د پلار نه څپېړه ویسته هغه ورته داسې خبره وکړه ده ووو نبی علیه السلام ورته وی ابوبکر دا کار مه کوه که نه پلار ته څه مه وایه هغه ورته وي چې زه ورته هېڅ نه وایم خو که ستا باره کې راته خبره کوي نو بیا به یې وایم ما ترې ستا باره کې خبره نه کوي که نه ستا باره کې که کوي زه به بیا وایم اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات خبره مدلل هم ده تاسو سره د دین غم نه وقد جاءکم بالبینات او یقینا راوړی تاسو ته بالبینات صاحب دلونه طرف د تربیت کوونکی تاسو نام تاسو سره د کمزوري د قانون غم نه دسرا پر ربکم طرف د تربیت کوونکی تاسو نام وایو کاذبان دای مخکې کو چې زیرا باندې شک را نشي او کده دروغ جنی نو په دبانې د دروغ ددو او کده رښتینه وي نو برسی تاسو ته یو نیمه سزا داږي چې اری تاسو لره ته د ایمان راوړو ادخال الهی ان الله لا يعذب من هو مسرف كذاب يقين الله هدايت نه کیا وتا تا شاوی زیاتی کون کې دروغ جن یا قوم یزما عزیزانو تاسو رده باد شاینن ظاهرین فلر غالب په مصر کې غالب اخکاری صرف مصر کې وا زګه دوګو ته خپل مدین نه باغی کې وسن لري نننه فرعون چې په مخ د زمګه کم ځای کې وګوړی هغه ځای کې په خپل دشمن باندې ډرون کوي او دا هغه ځای نه خپل دشمنو چته وي او دا فرعون د مصر سره په یو څو قدمه کې مدین نه پاغي باندې وسنه رسي پاغي وسنه رسي فما ينصرنا من باس الله سوق په بچ کې موږ لرا د عذاب د الله نه کراشي موږ ته فرعون ته وي ماوري کوم الله مارا زه ما شورن در کوم تاسو را مګار هغه چې می درکړې ده دړه مشوره ده چې ضرروي افتول موسا والی د رببه دوجلو دو ماوری کوم الله مه نه خو خوم تاسو لره مګه چې خو خوم ځان لره او زه نه خیم تاته مګرلار د طره کوي د کامیاب او د طره کوی لار سسه ده ما سره ده فرعون وي بدونیاوي طرقي هغه ما سره ده نیرونه زما اختیار کېدي معلوونه زما اختیار کېدي فوجونه ما سره دی موسی سره شي سره کی ته زه در کوم هر څه ما سره دی قال الذي امنا دا دې کم دنو ها خدا نه نه دی ایمان برد دا سبیل الرشاد شاد لا ډوډۍ درکې دنیا درکې خو ایمان نه نوړي مغربي تهذیب فرعونی تهذیب صرف چې کم دنو دنیا پسې دی الا سبیل الرشاد وقال الذي امنا او یا که سیمان راوړې د زما ایزانو یقینا زیارېګم پتا سبحان دی پشان دا غرض درډالو پشان دا حالاتو پکار دادا شدت تاریخ معلومی شده مسله بیانې حدودی مسلې موافق او مخالف دواړو تاریخ په تسوی معلومی لکه دې دو قانون الهی پازداری کوي او د فرعونی تعذیب رد کړي دیو په چې چا د الله قانون رد کړو هغې ورته تاریخ کوي چ وګوره ته او چا چې قانون بیان کړه یوسف ناغ هم خي نو به تاریخ پودل ضروری دي وقال له دامه او یا که چمانه را وړی زما ځانو دیېږم به تاسو پهشان د ورځې د ډالونه پهشان د حالاتو د قوم دنو د عادیانو سمودیانو او دا کسانو چې پس دد نو او الله راده نه کوي د زلم په بندگانو یار د آخرت عمر کوي او زما کامیانو یقینا زیارېږم په تاسو باندې دا غرض د چغو د سرونه چه پا غرد چه بایی که بچه غیر سوریوی پا غرد یومت والونا پا غرد چه وابوڑی تاو شاکه اون کی بچه سک کم طرف تا غواڑی نواغ بنی کی گی بس چه غواڑی یو پا یو سو کی گی ببرسو که قبر کی که محشر کی که پولی سیرات کی خبر کی بوی چیز دنیا تا لاره محشر کی بوی چیز دنیا تا لاره خوشکس کرده بای دی چه سغواڑی غب نکی گی یوما تولون مدبرین پارا چوا بڑو لی تاسشا کون کی مالکو من اللہ نبوی نشت تاسول را نبوی تاسول را که اللہ دا عذاب نسو کم بچ کون که فما یغلل اللہ هوا سوک چه غلط کی اللہ نبوی دل را ادایت کون که فقا جاکم یوسفو دا یا اتقال الهی دے او یام دا دی رجل مومن مسئلہ ذکر گئی چه رجل مومن چه دے رجل مومن ناغو دی یوسف علیہ السلام تذکرہ اکڑا تیر تاریخ رایات کو تیر تاریخ رایات کو یو دا دے چه دی یوسف بندام کڑو دی یوسف صفائی کی د یوسف صفائی کی فرعونیانو او فرعونی تعذیب خلقو تا یوسف علیہ السلام بدنام کړو نو دا قانون وی لکه اوس اسلامی تاریخ بدنامی د فلمونو په ذریعہ باندې په یو سو په بل سو دا غینه چې کمنونو یا تالکانو د جنکو فلمونه تینا جوړ کی او یاد کم دنو داغی نا صرف او صرف جنگو نراوالی چه اسلامی تاریخ کی صرف جنگو بس صرف جنگو او پا حکومتونو بانی او پا حکومت بانی جنگی دلی دی طول مری دنیا پسی حکومت پسی مندی اتر دیوالی دی نظر فلمونو پا ذریعہ باندی اسلامی تاریخ بدنام اول غواڑی شا بدنام کی اسلامی تاریخ نو دا اسلامی تاریخ صحیح پیش کول او خپل اسلاف صحیح طریقے سره ښکارا کول دا ستا ذمہواری ده ذمہواری ده یادا وا چې یوسف دور ډیر مزیدارو نو د فرعونانو وکاله کله یاد کو چې مړ دی یوسف هغه دور سره چې ګو یار نو دی وای دی ورته وای چې د یوسف د مرګ پسیم په یوسف په ځسو کو ارمانو کو په ژوندوم نه مانو خو ور پسیم سو کو ارمان نو د یوسف نو سره هغه له نو لې بدنامه وای خو یې مانی کنه او یقینا راغله تاسو راوړې تاسو یوسف مخکي صاف حکمونه او دلیلونه باندې شوی تاسو به شک راغې نه چې راوړې تاسو ته حتا تر دې پورې ځالګه شاو پاتون تاسو یې دایو وسلاو بلکل براون لیگی اللہ من بعدی پس دادنا رسولانی و پیغمبر یا شکریتن دیوی شکر دی چیدی یوسف نخلاص شو که پابنده جوان ختم شو او یه داد تمنا اکلا بس خلق با کسمو کذالک ایظل اللہ دک کرنگی گمراکی اللہ غصو شاوی اصراف کون که زیاده کون که شک کون که مرتاب مرتایبون دی شک کون که الذين كسان يجادلون في آيات الله شاي جګړ کې پاتن د الله کې به دلیل نه تراغلې وی دیتا هر د کار خبر د الله پني خپلني ځا کسان چې مان راولې دا کارنګې ټاپلګي الله مور لګي الله رب ال عزت پار یو زړو کمو تکبر لوی کون کی جبار ځان چتون کی ځان کم نه چتون کی شا ځان چتای زر د پاس تر نه منی او وی فرعون یا آمان ابنلی اے آمانا جوڑا کزما دو پارا سارانی او مانای کدی چورا سمزو پالا رو باندی لاری دا سمانونو فات والی لا الہی موسیٰ زبا سر ورخکارکم خبر و آخلم تا خدای دا موسیٰ چده مدد کی او کنکی او یقینا زبی گمان کنو در رو جن او دا کرنگی خستکلشو فرعون تا بدم اللہ غا فسودان سبیل او بنکلشو دلارینا بنکلشو دلارینا او نه دی چل فرعون مگر په تبای کې هلا فی تباب یعنی دا مانا یه جوڑا کلی نوا فما که دی فرعون الا فی تباب فقال لذی آمن یا قومی دا اخیری بیان دی در رجل مومن پدې کې یو تزيد من الدنيا ذکر کړي دویم زار د خپل عقیدې کې دا د موحد لپاره او مبلغ لپاره دا ضروری ده چاره تزيد من الدنيا پیش کړي دنیا دا چیز دی چې د حق بیانونکې هغه د بیان نه باندې چې دا غي باندې مئین شي بیا دې بیان نشي کولای چې دنیا باندې مئین شي بیا دې بیان کولای هغه لپاره د دین لپاره بیا مهنت کولای نشي او دا داسې یو چیز دی چې خلکو په زړه کې راغی چې سو پورې لري شي ویني ویني حق منلو ته تیار بیا حق نه مني تدی و جنا تزید من الدنیا دا په بیان کې ضروری دی ترغیب الالآخرة او تزید من الدنیا دا تزید من الدنیا خو دا سی دغه غونده که مضمون دی چې لکه دا سی بیان کې لکه مزه کوي شیرونه میرونه په کوم سری ډیر دی او دا سی دیسونه په کوم خوندور دا سترګونه په کوم کوم سشي لاړ شي اگر دا مضمون خوندور دی دا لکه بیانی گی دا بل چه دی کنه دا ترغیب الال آخره نبی علیہ السلام وی شوی بو مجالسکم بی ذکر الاخره دی خپلو مجالسو که دا آخرت تذکری دیری کوئی دا آخرت تذکری دیری کوئی زمنگا مجالس نن سبا دا آخرت دا تذکری نا خالی دی دا آخرت دا تذکری نا دا دی وجنا منگ سارا فکر دا نیکو آمالو نوی دا ثواب فکر منگ سارا نوی دا گنان دا بچکی دو فکر منگ سارا نوی آغا جا کمدنو منگ سارا نوی دا گنان دا بچکی دو فکر دا منگ سارا نوی منگا جا کمدنو بس سر پورا کو ٹیم پاس کو زګه د اخرت هغه جذبه هغه شوق چې دا ډیر ډیر ویل کیږي هغه بیا د سړی هغه ته شوق اومي او فکر یې وسرومي فکر یې وسرومي د اخرت دا بیان چې دی تذکرہ د اخرت دا ډیر ضروری ده چې کوم شي تذکرہ کیږي هغه زړه کې د کمندونو مقام پیدا کیږي هداری فکر هم پیدا کیږي دوستانو موي چې تر دنیا تذکره ډیر راکای پستا په زړه کې ودس فکرې تاسو لا وای کرام حضرات چې وی هدي اکثر دا الله او فضلی چې دې دنیا مونیا تډیر تغنی لگا فکرې وطن وی پدی باندې څه پروا نه وی وځه د دې مجلس سامنے زګر دې په مجلس کې دا خبرې نه کیږي شاغه پلان کې دا بنگله جوړه کړه پلان کې دا موټر جوړ واغستو پلان کې چې کومه پینځه کاناله پټه واغستو پلان دا خبرې دې په مجلس کې نه په چې دې په مجلس کې نه وي په دنیا طرف تر ته توجه نه دا نه وي دې کدا طالب فرض کړه اکثر په چټای کې دې چې کمندنو لا ستر ازي دې د تر ځامنې د ماما ځامنې اغی سره داسې 125 موټر باندې موټر سایکل باندې شو او ګرځې داسې اخترونو کې داسې روانو جوړ شکر لګي سکړي واهلې نو کو مدرسې نه بس کین نه کنه لکه دې چټیانو کې ډیر شکاس کړی کنه نو کده بس کین نه کنه خو لکه یو وخت خو لېټ خامخره دي لکه سنه سدلته پکې راشي دلته پکې راشي دا روستو بیا دې مدرسې ته شنو ما کدا لستر دې دې ته کمونو لګ نور غي سره پاتې کیږي نو دې خرابيږي ماحول دې اثر لري او خبرې چې کمونو اثر لري کوم مجالسو کې دا الله او پیغمبر او د آخرت تذکری وي مقام باغوي د دې وجه نبی عليه السلام وي چې کوم مجلس کې دې کې نه اصل او زب کې یاد نشو ما په ما په کې درود نو ویل شو لکه د مردار نه چې پاسې دې لکه د مردار نه څه شو دا باندې مسلمان مجلسی چې الله پکې نه پیغمبر پکې نه او شوی دا پکې نو دا مجلس په دوه باندې نن سبا موږ خپل مجالس ته وګورو. زمونږ په مجلس کې الله چرته، پیغمبر چرته، آخرت چرته. داسې مجالس دا ضروری دي، او هغې ته د خپل ځان د اصلاح لپاره، د خپل ځان د اصلاح لپاره حاضری ضروری ده. حاضری ضروری ده. زمونږ د مدارسو کې دا د الله رب العزت احسان دی، د قرآن مجید دا درس کېږي، دا درس کېږي. په دې کې الله ای پیغمبري لکه خبره پکې څه شي، لکه خبره پکې وشي، د طلباو سره څه څه فکري چې مدارسو کې د قرآن درس وي او استاد اصلاحي دا خبره نه کوي، نو هغه او کالجیان تقریبا تقریبا سیم ټو سیم یو شي، یو شانی. نو دا واز او د نصیحت مجلس ضروری دی. که نه ملاویږي نو کم از کم کتاب کتل غواړي بیا دغې دپاره شولو کتاب سړی داسې اصلاحي ګوري. دا د مبلغ دپاره ضروري وو. او هغه کس فویا کس چې ایمان را وړی و زما عزیزانو تابعداري وکړې زما اهدکم سبیل الرشاد، زه ښیم تاسو ته لار د ترقی او د هدایت. فرعون دروغ وی و زما عزیزانو انما هذه الحیات الدنیا متاع، یقینا دا ژوند معمولی، دا غصه کده هسې، او یقینا آخرت هغه د کور د دېره کېدلو ادخال الهي. چا چې عملو کو بد نو بدله ونیشي ورکوله دلره مګر د هغې مره، او چا چې عملو کو نیک که نارینه وي او که زنانه او د ایماندارو نو دا خلک دننه کېږي به جنت ته، روزي به ورکوله شي دلره په دې کې پریمانه. ویا قوم الیدوکم الی النجات، اظهار د خپل عقیدې کی موحد خپل عقیده صاف چې کمونو ښکارا کوي، ډنکی کی چوٹ صاف خپل عقیده ښکارا کوي. یا قومی وزما عزیزانو مال یدوکم، سدی چې زرا بلم تاسو را الی النجات اخلاصون تا، وتا دون لین النار، او تاسو کمونو راغواړی مال را الی النار ورتا. او ور کم دی تفصیل داره خدونه نی تاسو را بلی مال را چیزی صدار جوڑ کم دا اللہ سر لیا کورا باللہ چیزی انکارو کم دا اللہ و تعالی نم انکار مطلب داره باو شرکمی صدار جوڑ کم دا اللہ سر آغسو چینشت مال را پاقیبانی سو دلیل حضر را بلن تاسو را الالعزیز الغفار دا اغا نجات تی نجات داو ذرا بلن تاسو را اغا زورا ورزاد تا او بخون کی زاد تا لا جرما شک نشتا چه خین ناغا چه تاثر آبالی مال راغی تا نو نشتی اغیل را دعوتن فی دنیا، یو مطلب نشتی اغیل را قبل اول دبلنی و دنیا کی و نپا آخرت کی استجابت و دعوتن. دویل لیس له دعوتن، نشتی اغیل را حق دبلنی و دنیا کی و پا آخرت کی حق دبلنی دا آغا چاوی چا پویی گیوم او کول هم شی دی نپویی گیو نکول شی نه پوهږي او نه کولی شي لیسله داتون في دنیا والله فلاخره با نه مرض دنا الله او یقین واپسې زمونږ الله ته ده پانل مصرفین او مصاب النار، او یقین اسراب کوون کې دی د ور والله خو مصاب النار دیر چې کمو دو زخیان مشرکان هغې دو زخیان فکوورو معکوو لکوم اخیر کې ته وي سوچ پ وکې ګورئ زر ده چې یاده به کېغ چې ځ کوم خبره تاستا زما دا خبره به یاد شي د یو ځل د عبدالرحمن وینا به هله در په یاد شي چې د یو دیوال ته مخ او بل ته دشا شي فاذ تذکرون ما اقول لکم، نظر دا چې یاد به کوي تاسو هغه چې زه وایم تاسو ته، او تاسو زما خلاف پلانونه او منصوبې جوړوئ هو فویل امر الی الله او زه ځان حواله کوم به فویل امری حواله کوم خپله معامله الی الله الله تعالی ته بس دا اللہ ما تو چس را سر کئینو ور بکشی آتوائی تو اللہ کمی وجنی تو قضائی تو داستا چه کمدنو فیصل دا او کرا کئی ارالا نو آتوائی تو هر چه خوانی چه سکای اللہ تعالی نے اختیار ستا دی باو فوید و امری لاللہ حضرزان حوالکم حوالکم فلما ملا اللہ تا چه اللہ تر ازان حوالکو اللہ بری زلیل نکی یقین اللہ دل ازن کے بندگانو باندی فوقع اللہ سیات امام کروم دیون کل کل اللہ تعالی زر نا بلکہ کلی تی قربان کی هغه یو تن د حفاظت لپاره زر نه زر کسان نه بلکې کلی مړه کې خو هغه یو بچ کی آیا یو بچ کی دې د کمنو 500 سر لاړلوي دریاب ته غورځو هغه ډوب شو دې نه دکرا غې بیا یې د غره نه اورغړوي هغه یې اورغړي دل دې بچ شو دې بیا نه دک دک کسان دې شو راغې الله تعالی هغه مردار کړ او دې بچ دې د کمنو بچ کو وختانه وي سل دې عمره یو دې ممره فوقا الله سیات ما مکرو بچ کا الله تعالی دلارا د بادو داغنا چې دې چل کو فره وکاو او غیر کړل فرعونانو لر سخت سزا چا پیر شو د فرعونانو سخت عذاب څنګه عذاب ته چا پیر شو هنار یو رزونه لیا ور پیش کول شي پدای باندې پیش کول شي دې پدې ور باندې هنار ور یو رزونه لیا پیش کول شي دې پدې ور باندې سبا وبېگا کنه هر ټیم پور کی هر ټیم پور کی دې اوس قبرونه نشته او سزا ولشته قبرونه نشته سزا ولشته قران کریم اصل له او حدیث پر آله نو اصل عذاب قبر ثابت ای او فرع عذاب قبر ثابت ای قران کریم اصل نو روح اصل له هغه اصل له ثابت کی او حدیث فرع او بدنم فرع ده بدنم فرع ده نو حدیث بدن له ثابت کی نو کوم بدن لوی او روح لوی نو تعالی ده نو کار سری او اصالتن د دنیا احکامات چی دی خدای اصالتن په بدن دی او روح تابع ده او د برزق حالات چی دی خدای اصالتن په چا دی په روح دی او بدن تابع ده ته د بدن یو اجزای اصلیه دی او دویم اجزای فرعیه دی زائده اجزای اصلیه هغه چې کمندنو حجب الزنب دی حجب الزنب خلیه ورته وایي خلیه او سل دا چې کمندنو حجب الزنب دار انسان اصل جز دی یو د کډیر دی په انسان کې دا اختلاف سی خدا عجب و زنب دا اجزای اصلیه دی دا نور طول اجزای زایده دی دا دی عجب و زنب نا که انسان اسوزی او که انسان چه کمدنو آغا و دوب شی که انسان خوری شی که هر سشی خدا عجب و زنب ایس نکی گی دا اجزای اصلیه ایس نکی گی او د روح تعلق د دې اجزای اصلی او سره دی د دې عجب الزنب سره دی دې سره د روح تعلق دی نو روح له چې څه کیږي نو دې سره تعلق دی اجزای زائده ایس تعلق نشته بس هغه تاجت نشته او زائدو ختم هغه اجزای زائده دی کتابونه وګورئ نو وایي د روح د بدن سره تعلق شته او که نشته زنی با اوی چه شته او زنو زایی که اوی چه نشته دای دا مطلب ده چه اوی تعلق نشته و دا اجزای زایده و سره نشته او چه اوی شته و دا اجزای اصلیه و سره نشته دویم تعلق دو قسمه ده یو تعلق ده دا عذاب و دا ثواب دا پاره چه که دا مر معذبی دو دتا عذاب معلومی گی او کدا مړ چې کمندنو منعامي نیکی حدته د نعمت پته لګي د نعمت پته وته پته وته لګي حداده به قدر ما يتعلم ويتلذذ دویم تعلق دی تعلق تصرفي چې د روح تعلق د بدن سره داسې راشي چې د بدن بیا لیدلم کوي او ریدلم کوي چې کوم عالمانو ویللي چې تعلق نشته نو دا تعلق نشته، تعلق د تصرف. او چې کوم عالمانو ویلي دي چې تعلق شته، هغه دا وی چې به قدر ما يتعلم ويتلزم. د دور کتابونو حاصل مې ته وی چې سوایم، خو لکه دا لنډه خبره ده. نو تعلق د روح د بدن سره، دا ځای زائده او سره نشته، دا ځای اصلي او سره شته. او چې ځای اصلي او سره هم کوم تعلق دی، نو به قدر ما يتعلم ويتلزم دی. تصرفي تعلق، تصرفی تعلق نشته. نور عذاب قبر چه ده او ثواب قبر، دا حق ده، دا لسنت والجماعت عقیده ده. قرآن کریم دا گن و آیاتون نثابت ده او احادیث پدی که دیر زیاد کی. هم نارو یو رزون آلیا اور چه ده پیشکاو لشی ده پدی اوربان سباو بیگا او بکم را چودری کی قیامت، دا اگر دا قیامت عذاب جدا دی. در نکی حال فیرونیانو لارا سخت سزا تا، حضرت آج جنا دی فیرونیانو دا اللہ دا حکم مقابلہ کی. موسیٰ دا چا حکم راوڑے دا اللہ، او فیرون خپل اڈروی دی مصریانو او دی فیرونیانو دا اللہ دا حکم مقابلہ کی، دا خپل لیڈر او کمانڈر سکڑو او مانل داغی چې کمونه ومنل. نو قرآن مجید حال ذکر کوي چې دا تابعین او متبوعین دا به د یو بل نه بېزاره وي، دنیا کې به یو بل چاودل او آخرت کې به دا حالي نو یاره د آخرت. هغه ورځ یتهاجون فی النار چې دوی به جګړه کوي یو بل سره پور کې، نو به وایي کمزوري هغه کسانو ته، للذین هغه کسانو ته استکبرو ځان متبر ګڼل، انا کنا لکم تبان یقینا موږ ستاسو تابعدارو. پای تاسو بچ کون کی زمنګ نام تازاب د اور نه سیسا، سیسا د عذاب د اور نه کنه موږ له څه کوي. قال الذين او بو یا کسان شاوې ځان چت ګڼل، انا کلن فی یقینا موږ پدی کیو، یقینا الله په سره کړه دا په میا زبندګانو کې راضی دی بوئی دې مشر افسر له درخواست وړوي دوزخ ته کم مشر دارو غره خو بویا کسان چې په دوزخ کې دي هغه افسرانو د جهنم ته، انتظامیه د جهنم ته. دا غواړي موږ لره، وګواړي موږ لره خپل نه چې کم کې زموږ نه یو ورځ د سزا نه چټی دی په کړهاله مقرر کی، یو ورځ هفته کې کیتواری کې جمعې خو چې وینو حالو هغه وو ته وي هن اولم ته کو تاتی کوم آینو نو درغلی تاسو ته انو راوڑی تاسا پیغمبران استاسو صاف دلیلونا او صاف حکمونا دا اللہ دا کامیابای نیو راوڑی آئی بوی بلا راوڑی راوڑی راوڑی خالونا غیبو تیزا اس رمباڑی و باسی فادو چه غیوائی ما دعاو الكافرین او ندا بلن دا کافرانو مگر بتبائی که این نارنن سر رسولنا. دا بشارت دا دنیا ذکر کئی اللہ و تعالی چده ناو دا مومنانو مدد کئی، موسا مدد یو کو استا مدد بوم کی. یقینا الله بدلاخلی الله د خپل پیغمبرانو د پاره نن سرو انتصار مراد دلته. یقینا ز بدلاخلم د خپل پیغمبرانو او دا کسانو چې مان راوړل دي په دې ځوان لاند کې تدی بدل ځاخلم. بدا حدیث صفایات ته نو الله عزی اقلم بدلا مدد کوم ازو. حدیث کی راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی چا الله وی من آدھا لی ولیان فقط آزنتو بالعرض، چا سوک زما دا اولیاؤ سرا زما او دوست تے چا دا قرآن و دا دین خبره کئی او دا سوک دشمنی کئی زما آغا سرا دا جنگ اعلان دے. بل حدیث کی راضی انی اتارو لی اولیائی کما یطر اللیس الحرب، ز غیرت کوم په خپل یارانو لکه څنګه چې زمره غیرت کوي، زمره غیرت کوي. زما دوست سره څوک دشمنی کوي زما د هغه ته کمونو خبر اخلم. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا فدې ژوندان کې وایو ما پاغره چودری کی ګوان پاغره چې فائدہ بنور کی ظالمان لبانی ددی او دی لعنت او دی له بدن نتیجا دلیل نقلی او تایید دا مدد فلقد آتینا موسیٰ او یقینا ورکڑمیو موسیٰ علیہ السلام تا ہدایت اگه کم دا مسئلہ و شفاد اللہ مخلصین لاؤ الدین او ورکڑمیو بن اسرائیلو تا کتاب ہدایت او نصیحت پار دا اقل مندو فچه کل دا صدا اللہ دی مدد کئی فاسبر انما دا اللہ یقن دفل کامیابی انتظار کوا او اصول کامیابی ذکر کئی یو صبر زغم کوام هنا وعد الله يكن يقين لوز الله ري بالکل کرا ان لننصر روس لو تیر شو شدا دا وادر اختیار ذم واستغفر لذنبك بخنا غواړه خپل بوج دي زړه ته بوج راځي نو بخنا غواړه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل انه لا يغان ولا قلبي زما په دې زړه لګه خړه راشي تاسو بوج پر راشي چې لازم سو کوم داخلك سګي دا دې څه کيله په استغفار ډیر ډیر وایا دا بدل الله دا سره کولاو کی ځل بدل الله کولاو کی الله بدل سره کولاو کی یا واستغفر لذنبک بخنه غواړه د زمواره خپلې چې الله په ما پرده راولي چې زما زمواري سرته ورسي یا لذنب امتک یا مراد خلاف اولاد یا دا استغفار چې دې خدا تعبودی دی دا عبادت ته مستقل اگر کده سړی ګناه نیوی خو بخنه دی غواړي بخنه غفتل مستقل عبادت دی واستغفر لذنبک واستغفر بهم ربک او پاک بیان او سرستاین درب نه دی بلا شی ول ابکار سباو بیگا هر ټیم بیگا او سبا یکه آسان زورنا دای دې کم دنو لګیاري تاسو سره باسونه کوي هدا به دلیل دي یا کنا کسان جادرن پیات الله جګړه کوي او دلیل نه وي واردا سنت الله کې به دلیل نه چراغلي وي دی تا هین فی صدورهم نشتاب شنو دي کې مگر یو غټ څه کم نه مقصد الا کبرن الا کبرن یو غټ مقصد یو شادي وجلسا استاد کم نه وجل غواړي الا کبرون مگر یو غټ مقصد چې تا وجنی الا کبرون مگر یو غټ مقصد ځان غټول اراده تر ریاسه ته اراده دار خلک زما د اړه زلاندی وی الا کبرون مگر یو غټ مقصد ما هم به والی قران وی دی وطن شي رسیدلې یعنی تا وجل نشي ان الامر بالمعروف وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ أَجَلًا وَلَا يُبْعِدَانِ رِزْقًا فساش ابراهيم الله تعالى فرمایل فش القران رحم الله درس چمنګ لاړو فش القران رحم الله چې کم ده ناسو پھر میرام د پاسه دا قول لیکلو شین الامر بالمعروف وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ أَجَلًا وَلَا يُبْعِدَانِ رِزْقًا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا مرگ ننیز دی که روڑای نیل دی که روڑای نیل دی که اللہ وی ما هم ببالی گی دی پا دی مقصد که کامیابی دلی فستاغیز باللہ شرا غیرا کی عزت برفضودت کسی که تب زنت ریشش بسوزت فستاغیز باللہ تو پنا غوارا پا اللہ تعالی سرا اللہ رب العزت نا امن غوارا پریشان کی گا ما زکه هغه الله دی اوریدونکی دار سو اوریدونکی دار سو خامخا پیدایز د اسمانو زمکی لا خلق سماوات اسباد د قیامت راوړو لا خلق سماوات استا خلاف دی پلانونه جوړی حاصل وجه دادا چې دا د اخرت نه منکر دی او لړی یې غنی خدا خو تعالی تکران نه دی او د قیامت کې فائدو مشته خامخا پیدایز د اسمانو زمکی دا ډیر غټ دی د پیدایش د خلکو نه خو زیات د خلکو نه پوهېږي نه حکمت د قیامت او نه دي برابر ړوند لیدونکې هوا کسان چې ایمان راوړل عمل کوي نه او نه ګناهګار دا برابر نه دي چې اعتقاد کې فرق او عمل کې فرق په بدله کې فرق پکار دی که نه د بدلې میدان به راځي نه خالی لما تذکرون د لوګو نه لږ نصیحت اخلی تاسو هنا ساته کنن قیامت خامخارات ان کے دے نشتر شک پرات کرو دے که خوزیاد دخل کنا ایمان نلری فقال ربکم دونی استجب لکم داور توحید راوړه فقال ربكم ادوني په صورت داوا فادو مخلصین له الدين فقال ربكم ادوني نو ویل درفتا تا دا غزینه تر دې آیاتونو خلاصه شو ویل درفتا شراو بلې مال را زقبل تياكم ساسو الله تعالی وی زقبل تياكم نور ابل زمون کار دې او قبول تيا دا الله کار دې عمر رضی الله تعالی عنہ وی ما سره د غختو غم نه قبل اول غم را سره نشته فزګه قبل اول لاغه کار دې خپل کار کې کمه مکو دا الله کار کې کوتي مو بس غواړه تاسو کار دې او دونی تاسو ویلې او خپل ویلې استجب لكم خاطر چې کم نه وای چې مال قبول نه کړه قبول نه کړه نو قیامت کې به تو وای کنه چې ما دعاګانې غوښتې او هغه درې علاقه قبول کړې حاضر علاقه قبول کړې نه دي تاسو په تو لګي چې قبول ادا وکنه آز تجب لګو سی به قبولتیا پوهېږي نه یقینا کسان زورن او یاره چې ځان معتبر ګڼي یعنی عبادتي عبادت زمانه زما د عبادت نه دلته مخکې ادعونی ویلو او ورپسې عبادتي راوړو اشاره ده چې د دغې دوا نه مراد هغه دعا او عبادت ته او دا دعا چې دا نو دا مستقل څه شی دی عبادت دی دا عبادت دی شاه ولی الله رحمه الله البلاغ المبین کې ذکر کوي شپږ اتیا مصطفی کې چې څوک اولیاء الله د حاجتونو لپاره راغواړي نو چې ده ته توای چې عبادت کوي ته ده ویده وي چې دا خو عبادت نه دی زه خو ته خپل حاجت غواړم نو اگر کده وته عبادت نه وي خدا څه شی دی عبادت دی او دا د الله رب العزت په مقابله کې د هغه عبادت کی اگر کده وته عبادت نه وي د داوی بما عابدان قبور نه هم بلکې ظاهران قبور هم من وای د قبرونو عبادت نه کو هم کو زیارت تر اخلو به کده وته اگر چې سو وي زیارت وي خدا څه شه دي چې حاجتونه ته غواړي خدا عبادت ته یقینا کسان چې غیزان اوچت غنی ترابل د الله نه خام زردا چې دنه بشي دی جانم ته ذلیلا خوار او ذلیلا ولی الله نه رحمت کوي چې کله په زیارتونو او په درگاهونو په یو ځای په بل ځای باندې روان یې ولی الله ساجتونه نشي سر کولی په دلیلونه راوړو الله خو هغه دی چې یک یوازې ګرځولې د هغه ستاسو دپاره شپه چې تاسو ارامو کوي په هغې کې او ورځ روښانه کوونکي یقینا الله رې خامخا خاوند احسان او د فضل په خلکو خو زیاد د خلکو نه قدر نه کوي لا شکرون قدر نه کوي او دا الله نه علاوه نور خلک را مدد کوي او نورو ته خدایان وایي نتیجه د دلیل د دې کارونو واله تاسو هم الله درف تاسو پیدا کوونکي دار یو څیز سورت انعام یو سل دویم کې فعبدوه ویلو او دلته خالق کل شی مقدم کو دلته رد دی د قیامت په انکار کوونکو او خالق په کې وی او هلته رد په مشرکین بل عبادت حال تفعبدوه مقدم کو لا اله الا هو مقدم کړو ذالکم الله هدی کارون والا تاسو هم الله درف تاسو پیدا کوونکی دار یو سیز نشتر لائق دب رحمدت کولو لا الہ الا ہو نشتر لائق دب اندگائی او نشتر آج تونہ پورا کون کے بید دنا فانا تو فکون حکم طرف تواڑا ولشوی تاسو دا اللہ دربار دا اللہ قانون دی پری خودو او پا غیر پس روانی شرمی گی خمنا خدالک دب کرنگی حڑا ولشی آکسان چدا اتن دا اللہ نے انکار کی بل دلیل آورا الله خو هغه دی چې ګرځول دا ستاسو د پاره ځمکه قرارن ټینګه خوځي نه یا قرارن دا استوګنی او اسمان چت او شکل درکړې تاسو لره نو خېسته کړې دي شکلونه ستاسو څومره خپل پیدا کړې ځان ته وګورئ نه کې ورزق کوم نه طیبات او درکړې تاسو لره چې ګم پاک خوراکونه حوالال فز دې کارونه تاسو هم الله درسته تاسو نو خیرونه برکتونه ورکه الله پالون کې د مخلوقاتو طول برکتون آغا ورکی و تا بل چاپ سر روانی خیرون و برکتون آغا سر دی و تا کل دی یو نگواری و کل دی جوندی نا و کل دی مڑی نا هو الحیو آغا جوانده دی او جوانده بایی لا حیا لا الہ الا ہو لا حیا بحیات الابدیت الا ہو نشتر جوان دے بایات ابدی سرمدی بیر دے اللانا فادون را بلی اغلارا صرف اغتر آمدت شوائی صرف اغن دواگان غاری سترکو ان کی پاکو ان کی اغلارا تابداری بلچا قانون بانے بانے چلے گی قانون با صرف دا اللہ ہی صفتون دا خدای تو اللہ را صرف دا مخلوقاتو دلیل وحی راوڑو قولو ارتوا انی نوی تو دی بدل دعوت در کئی حضرت ابو اعتراض مڑا منسر عمل کرے شام ورتوا چیقین انزم من اکڑے شوی ما مجھول راوڑا بیا بیا من اکڑے شویم یقین انزم من اکڑے شویم دی خبرنا چی بندگی دی حکم دا کستانو چی تاسو را بلی او تاسو ترا مدد شوائی دا اللہ نے علاوہ باغ وقتی چرال ما تصاب دلیلونا طرف ضرب زمانہ او ما ته حکم کړی شوی دی بیا بیا چې زه د غاړه کې اکدم رب د مخلوقاتو ته ان اسلما لرب العالمین نهیت ان اعبد الذین فاعبد الله ان اسلم لرب العالمین مخلصا له ما ته دا ویل شوی دی چې زه به الله ته غاړه اکدم د عبادت در آمدت کولو او د تابعدارۍ د اړر حقدار سوکی یو آغا ذات وی آغا سوک وی چه موجوده احساناتم دا آغا وی دویم آغا وی چه تیر احساناتم دا آغا وی درم آغا وی چه دا جوان او دا مرک اختیار دا آغا وی دا جوان او مرک اختیار دا آغا وی سالورم آغا سوک وی چه آغا کارساز وی مشکل کشاوی اختیار من وی هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه تیر احساناتم داغری موجوده احساناتم داغری یحیی و یمیت موت و حیات داغی اختیار کری مرگ و جوان فایزا قضا امرن کارساز او مشکل کشا حقا دی ناغه تر آمدت شو آیا او داغه پا دربار کی سر کی دا داغه قانونو منا ته چې کمدنو لګیا او د غیر الله قانون منې هغه د هغه ذات چې پیدا کړی تا د خاورې نه او بیا چې کمدنو دی استاد کې نطفې نه بیا د یوې چکې د وینې نه بیا د کمدنو راوباسې تاسو لر ماشومان ثمر تبلغو بیا چې ورسېږي تاسو ځوانه خپلې ته ثمر تکونو شیوخه بیا چې شي تاسو بوډاګان او ځینې ستاسو نه هغه دي یو توفا من قبل چه اغا مرد کرشی مخی دیدی بودا توبنا مخی مرد شی والی تبلغو اجلم مسمع او چه رسی تاسو نیتی مقرر تا مرد او حشر دادا سی نیتی دی چه دی نیست سوک مستثنا نیشت مرد او حشر ایس یو انسان دا سی نیشتی چه مرد بپی نرازی او ایس یو انسان دا سی نیشتی چه حشر بی نکی گی اغا با اللہ با قیامت کی را پورتا گئی هر آن که زاد بنا چار بیادش نوشید ده جان داره می کلو من علی آفان هر که زاد بنا چار بیادش نوشید چه سوک پیدا شوه ده خام خواب اسکی ده جان داره می ده شراب ده زمانی بسکی کم کلو من علی آفان مرگ با بیده کمدنو رازی هر زی روح لشتا پنا پاتی با خدای وی متین وای راغلی تلو لپیدا وی والی تبلغو اجر مسمى فلا لکم تاقلون اور دید پارا تاسو دا اقل نکار واخ لئی و هو اللذی اغد آغزات شجون دی کول کی عمر کول کی فیضا قضا امرن وار کلا شوکی و فیصلا یقین ناغیتا و ایشان و غشی حیل فکر دینے نکڑے دوم را دلائل پیشو او داد سپیلا کئی نی اکا چه کندن وی مرغی کی اکتان حلم تارا فائل فکر دینے نکڑے آکسانو تا مجادل نبی آیات اللہ چه دلیل نوائی او مقابلے کی دایا سنو دا اللہ کی انا اصرفون کم طرف تواڑو لشو دی کم طرف تاوڑی اللہ پری خودو دا اللہ کتاب پری خودو او منگڑا روایات کم منگڑا چی کسی داروغ روایات او داروغ کسی اغیر آواغستلی او دا لڑ میں کالا نظام راواغست آیات اللہ پری خودل او دا انگریز آیا چونه روان غستل اغیب سی روان شو خان ناسرفون کم طرف تاڑا ولی شی دی آغ بدبختا چه در روزن گرنی قرآن لرام دوتا پزلخ کاری او آغا سلرا چرا لگلی می دوده پیغمبران خل فتا لکسی خان پسو بیالمون زرداج کو بشی دی یار الاخرت پاکی باچ زنزیرون او پسرد دی کی دنیا کې د لیډر زنجیر ځان داچولو وستا پړیو زمون غاړه او حاضر حاضر خون همارا دا دې کمندونو ځان لای غاړې ته د لیډر پړیو چولو او ځان نه لاغو غوې اوس په جوړ کړو وستا پړیو زمون غاړه نو قیامت کې بم غوې او زنجیرو پړیو ته مارای ته پروتي اذل اغلال فی اناقم زمیری بیدار نشنو اذل اغلال فی اناقم چې زنجیرو نو واپس شونو دې کیوی والسلاسل اذل اغلال توقونا با پسوچونو دے کیوی والسلاسل هاو زنزیرو نوے پخپو کیوی دا دا عربای فرق تے اغلال آغی تاوی چی پسٹ کیا چی او سلسلہ آغی تاوی چی پخپو کی سکے حاچی نو والسلاسل فی ارجو لہم هاو زنزیرو نوے پخپو کیوی جو صابونا فی الامیم راک لکی گی با پگرمو بو کی بګارم ورکه بګارم وکه سوما فناری وزرون بیا په اور باندې روا تکړې شي جلوس پکړې شي اور بری تکړې شي هم اخیر لهم بیا به ویل شي دا سشوا هغه چې تاسو به ستدار جوړول هغه روپۍ دې سشوا هغه ډیګری دې سشوا هغه هوډه دې سشوا هغه منصب دې سشوا چې تا د الله په مقابله کې حاجت سر کوونکی ګرځولې هغه نه دی حاجتونه طلب کول سشوا څنګه تو شرکونا من دون اللہ دا اللہ نے لاوا دی بوئی دلو غرنا رکس غلو آنا رکس زمانگنا بل لم نکون نازو من قبل شیع بلکہ نظر آمدت کردے منگا او نظر آبل لے منگ من قبل مخیر دینا شیر اس چیزو منگ چاہتا آمدت سے نہیں دیوینی تا نام کی منگ حل کرو کذالک یضل الکافرین دک کرنگی غلطی اللہ تعالی کافران ذالکو مما کنتم تفرحون فی الارض دا ولې دا عذاب ولې دی د دې وجنا چې تاسو مست وي پزماکه کې خوشالیم کوله پزماکه کې نامناسب او دنیا باندې مست وي په ډیګرو باندې مست وي په دې باندې او حدو باندې مالونو دولتونو هر دې وجنا چې تاسو تکبر کوو تعالی دې نوم ځانو شتګنو دا نصیب اورونو د دوزخ باندې همیشه پدې کې فبې سم اصل متکبرین نو بعد دې ظاهر دې راکې دوه ځانو شتګنونکو چه زن دا اللہ دی کتاب نو اچت گرنی تو زن صبر کواز غم کوا مخی میلو فس بر نو مخی صبرو خپلی کامیابای تا او صبر دی دشمن تبا رای تا یقینا لوز دا اللہ ری بلکل کرا چه دشمن بدل تبا کوم دیتا انتظار کوا بس فایمانو ری انک باز اللذی حیابو خیمتا تا یونی ماغا عذاب چه یراوم دی لرا چه وادی کون دی سرا یراوم دی لرا تا ته و خیم او به ویني په دنیا کې فتقر به عينك استاد سترګې په سړی شي فتقر به عينك هاو نه توفا انك يا بري واخل مړبالکم فایل نه اور جون ما ته واپس کړی شي دی بیا والته عذاب ورکوم ولقد ارسلنا رسلا پیغمبرانو په اختیار کې نه معجزه شته او نه عذاب شته ډیر پیغمبران را لګل شي دی او د پیغمبر کار بیان دی د پیغمبر کار نه معجزه ده او نه د پیغمبر کار عذاب راوستلی او یقینا را لګل می ډیر پیغمبران من قبل کا ستانه کومنو مخ کی من قبل کا ستانه مخ کی را لګل می ډیر پیغمبران ستانه مخ کی من هم زنه دینه من قصصنا الیک اغو شامه کومنو بیان کړی دی تا زنه بیان کړی دی پامنم او زنه دینه غری لم نقصص الیک چنه می بیان کړی تا ته چې د کوم استاد جوان سره مناسبت او هغه می بیان کړل او چې د کوم مناسبت نو نام یې نو بیان کړی فما کان رسولین او نشته اختیار دي سیو پیغمبر چراوړي معجزه مگر بی اجازه د الله فایزا ج امر الله فار کله چراشی فیصله د الله او حکم د الله نو فیصله وکړي شي پرشتیا فخسرون الکل کا بطلون او برباد بشي په دغه ټیم کې باطل پرس هغه به تباہ او برباد شي دا ول معجزه نه ده دا دلیل نه ویني الله تعالی دې هغه ذات جعلکم لنام چې ګرځولې استاد بار ساروي کتاب سوار شي لترکبو منا تا تاسو سوار شي په دی باندې او ځنې دین خوړی تاسو او تاسو له په دې کې فائدې دي والے تبلغو او دا چې تاسو قرسی علی اپ دی باندې حاجتن ضرورت تاسو استوري کوم چې سنو تاسو کې مختلف سفر وي کله سفر تفریحی وي تفریحی سفر وي سړی وي لګ سبقونو ته خوشو شکر به ولګو دویم جنگی سفری جهاد لذی دریم تجارتی سفری تجارت للاړ شي دارنګ مذهبی سفر دعوت للاړ شي دعوتی سفر وکي کله خانگی سفری کړو کی یو ځای نه بل ځای للاړ شي بچی بوزي ځان سره ولاړ شي حالی ها و علی الفلک تحملون او پا دیبانی او پا علی الفلک او پا جیازون دو بو باندی تحملون سوری گی تاسو او بارولی شی تاسو ویوری کم او خی اللہ تعالی تاستا آیاتی اقبل آیاتونا بدا کمی کمونو خدا اللہ نبا تاسو انکار کوئی اولم یسیرو دعوت دیبرت پا دنیای سیزونو منا دیگا او گورا تیر حالات او گورا آئی نگردی دی پزماکی نو با گوری تسرانگی شو انجام دا کسانو من قبلیم چه مخیر دینو کانو اکثر منو داو سیاد دینا کانو اکثر منو د دنیا کی د غرور اسباب او د تکبر اسباب چه سڑی پزان تلک زیم ہوئی نو آغستو سی زونوی یو منگ دیریو یو من کثرت دویمه من مضبوط یو بدن طاقت وصلو طاقت من مضبوط یو ټکنالوژي دا سلورم کثرت د مال دریم کثرت د مال سلورم سټوټا پټا عبادت د معبودان باطلو د غلط خدایانو دا غیب عبادتونه زیارتونه لماربلې جنډې دا وړل دیو آیات چې دا ټول وي چې دا په کار رانه لږ خو زیات دینا او سخت په طاقت کې واسارن فلر او په نخو نخانو بزما کې مالونه ډیرو فائدہ اور نکړه دی لراغه چې دی کول عبادتونو ولا فائدہ اور نکړه فلما جاءتم رسلهم فباو کې چراول لیدا پیغمبرانو دی حل بینات کار حکمونه د ترکه او د کامیابی حکمونه احکامات راول فارهون دی خوشاله شو بما پاغه علم باندې بما پاغه قانون او پاغه سوچ او دی سره د علم نه شدی سر سو پاگی خوشحالشو انبیاء و اسمانی علم راوڑو او قومونو سر سفلی و مادی علمو دا انبیاء و آواز رحمانی الهی روحانی آواز وی آغی وی چه نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا انبیاء هغه د کمدنو د الله سره مخلوق جوړاوي د الله سره دا غي आवाज رحماني وي د الله احکامات د الله په قوانینو دنیا هم سمشي او اخرت هم سشي سمشي دواړه سميږي دا بیناتو قومونو سره خپل خيارتياګانې وي سفلي علومو مادی علوم تو اچی کامیابی پا دی که دا چی منز کهو دا طول حالات بٹک شید دا اصلا خبری منزه اصلا پینسی اوچه دی کنو حالات بٹک شید ما سواک راوالا نو حالات پسشی دا آغای دا انبیاء و پرمیشن پور خندانه شورو غل نلاس کٹ کن نو حالات بٹک شید زنائی لسل دوری ورکا نو هسته بٹیش نو ده انبیاء و پامشن پوری خندنه من سره جیاز دی ټکنالوژي دا من سره چې کم دنو تعلیم دی تعلیمو خود وته تعلیم وي من سره تعلیم دی تعلیم دی من سره او دا سره څه شي دی نو د انبیاو هغه میشن پوری خاندانې سکو هغه پوری وی لکه په دې وست کېږي چې ته په سجده پریوزه دوا رکات او کنه دشمن بالته والو شي دا په دې کېږي چې ته دا چلونه کوي ته اوس لکه د ټکنالوژي مقابله په دوا رکات وکړه یاره خو په خدای یې کړو که څه د ځامن دی دا د وخت نظریه و چې کم وخت کې انبیاو پروګرام راوړل دي داغه په مقابله کې یو ماضی علم چلیدل دي کله منطق کله فلسفه کله ساينس کله ټکنالوژي فارغ چلیدل دي او غید انبیاو غ علم ته سپک کتل دي او یې ته سپک کتل دي اوم اک سپک کتل د سترګو خار شو بیا ډیر وی چې امن خو بیا کار کیدو بیا نه کیدو دا پهار دور کی وی اوس څه کم دنو ساينس ته ټکنالوژي دا مغربي تعلیم نه لاړ مې کالا نظام دی هغه چې کم دنو د قران مقابله کوي دا غي په وخت کې افلاطوني سیستم سقراطي بوکراتي هغه فلسفيان مزدکیان هغه سره چې کم دنو خپل نظامونو دا غي پاغي مطمئنو وینا زمون کامیابی لدا دی اولی ای صرف مونگ ویلو ظاهری نفع و نقصان کتو اگه خیر و شر تا فکر خیر و شر اگه سپی جندو دا مطلب دیره دی قرآن لراش قرآن وایا دی بوری مخانده چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان را هم بخوان سوره ایت کمدنو تو یونیورسٹو او دو یونانیان و سایمسون دی ویل حکمتی ایمانیان را هم بخوان را شده ایمان دا حکمتم لگو آیا لوح دل از فضله شیطان بشو اے مدرس درس قرآن هم بگو دا شیطان دا غلو ندل از این لگوین دا او اے استادا لگون تا که قرآن همو آیا ارمان چه دا سکول استادان او دا سکول علکان دا دی قرآن تا فکر شنو اللہ دی ولی فکر کنو چه دا ده کمدنو وی پده که لکه دیر زور ده ده کالیجیانو که سکولیانو که دیر زور ده زمانگ دینا خو کده یو یو نه ده کمدنو لکه سه تنبام جوڑ که نستا با کائی پی ده با بیا پا میراب که ناستی وی بچه دواو که چه خدای پل پلسطین که مددو که اشلاح سفر خرسی ده غریب سره بستا کائی ده با کم جا اوڑا زای ده خو پا بیا پا مدرسه که ناستی سکولی او کالیجی اگه ده کمدنو مخ کیزی اگر چه کمزای کار کول شي دا غزه ته زمونږ आवाज هم درسه فرمان چې دا غي تعلق قران سره شي قران سره جوړ شي چای قران وای نو کټانی ته زینو د غالک دی ک جج کیږي نو د غالک ته جوړیږي او دا سنور سې زونه د دغ خلکو ذهن سازی فکر سازی او دې سره چې کمونو احساس د اسلام او د قران پیدا کول او الله دې پکې پیدا کړي فارحو بما عندهم من العلم فاو کی چراوڑ لیتا انبیاؤ سکاراو کمنا دا ترقیو دا کامیاب آئے خدی خوشحال شپا غبانی چدی سرو دے علمنا او گیر سکدی در آگا چدی و گب گانو ها پیغمبرانو چیز گب گانا آگا تیرا گیر سو پلا ماراو پاور کی چویل دا عذاب زما نوی ویل آمنا باللہ منگ ایمان لروپا اللہ وانی وحدہو یکی آوازی بس یو اللہ اس منو وکفرنا بما کننا بی مشرکین او انکار کو منگ دا آگنا چی منگی صدار گڑن کی فائدہ ور نکڑا دی لارا ایمان اند دی پاور کی چی عذاب یولی دا زما اس فائدہ ور نکڑا فما ایمان شخص آل یاسن فی مقبول لفقد الامتصالی سنت الله التي قانون الله غا ترشوی د بندگان په بندگان د الله کې فخسره هنالك سورګان من سرګان مسجد رات دې یو څه